De Fox News Decision Desk bericht dat Donald Trump officieel de 47ste president van de Verenigde Staten is geworden. Donald Trump won de verkiezingen omdat hij zichzelf verkocht als een populist, een man van het volk, toch? Niet als een miljardair die in een gouden paleis in New York City woont. Nee, mijn God, nee. Hij doet zich voor als een man die de kosten van uw boodschappen gaat verlagen en de gemiddelde werkende persoon gaat helpen. Wat hier interessant aan is, is natuurlijk het feit dat hij al die beloftes heeft ingetrokken en heeft gezegd, tja, ik kan het waarschijnlijk niet. Maar belangrijker nog, kiezers trapten erin, zelfs na 4 jaar van zijn ambtstermijn, waarin hij niets voor hen heeft gedaan. Donald Trump is niet voor de arbeidersklasse en de armen in de samenleving. Trump is een rijke man met een verzameling geldmagnaten die over voor grote groepen binnen de Amerikaanse samenleving kunnen dicteren. Het is al duidelijk geworden dat enkele van 's werelds rijkste zakenleiders zich achter Trump hebben geschaard. Deze verzameling plutocraten is essentieel voor het uitvoeren van Trumps agenda.